افتادن رکاب دار هر باری پیش علی که امیر المؤمنین از بهر خدا مرا بکش و از این قضا برهان. باز آمد که علی زودم بکش تا نبینم آن دم و وقت ترش. من حلالت می کنم خونم بریز تا نبیند چشم من آن رست خیز. گفتم ار هر ذره خونی شود خنجرن در کف به قصد تو رود. یک سر مو از تو نتواند برید چون قلم بر تو چنان خطی کشید. لیک بی غم شو شفیع تو منم خواجه روحم نه مملوک تنم. پیش من این تن ندارد قیمتی بی تن خیشم فتی ابن الفتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگستان من. آنکه او تن را بدین سان پی کند حرص میری و خلافت کی کند. زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم تا امیران را نماید راه و حکم. تا امیری را دهد جانی دگر تا دهد نخل خلافت را ثمر.